Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. To już najwyższa pora, bo czwarta minęła, żeby się przywitać, żeby powiedzieć dzień dobry i żeby rozpocząć i nowy dzień, ale też nowe wydanie programu Coś mi świta. Halina Leszczyńska program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie, czyli program poprowadzi i będziemy z Państwem do godziny 6:00. Toto Hold the Line na dobry początek. We'll be right back.

Saints, Pure Shores, dokładnie to nagranie robi cały czas furorę w takim moim osobistym rankingu, jeżeli chodzi o takie utwory, które zawsze działają, a to za sprawą Camerona McVeigha, bo dzisiaj urodziny tego właśnie artysty, który jest wokalistą, autorem tekstów, też producentem muzycznym, który też współpracował z All Saints, ale na tej liście jest i Massive Attack, jest też Portishead, czyli Trip Hop, jest Sugar Babes, także Mutia, Keisha, Sioban, a także Nenek Cherry. Zresztą wczoraj Nenek Cherry też pojawiła się na antenie w ramach naszego muzycznego kalendarium. Tak to właśnie jest w programie Coś Mi Świta, że zaglądamy, przebijamy się przez te daty historyczne, żeby zaprezentować to, co najważniejsze i przypomnieć również artystów, którzy są ważni także dla polskiej muzyki. 11 marca w 2012 roku dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Bogusława Meca, czyli piosenkarza i kompozytora, który zmarł w wieku 65 lat. Urodził się w Tomaszowie Mazowieckim, a zmarł w Zgierzu 11 marca 2012 roku. Polski piosenkarz, artysta plastyk, też kompozytor i ta cecha charakterystyczna, czyli czarny kapelusz i długi płaszcz. Taki miał wizerunek sceniczny. Rok 1972 to utwór Jej Portret, który otrzymał właśnie wtedy Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki na 10. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu i to jest jedna z tych najbardziej znanych piosenek Bogusława Meca, którą właśnie teraz przypominamy. Naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt, bo tego nie wiesz nawet sama ty. W tańczących wokół szarych lustrach dni rozbłyska twój złoty śmiech, przerwany w pół czuły gest. W pamięci składam wciąż pasjans samych serc. Naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt, to prawda niepotrzebna wcale mi. Gdy nie po drodze będzie razem iść, uniosę zapach snu, rysunek ust, barwę słów, niedokończony, jasny portret twój. Uniosę go ocale wszędzie, czy będziesz przy mnie, czy nie będziesz, talizman mój, zamyśleń na szef. Obdarowany tobą mnie, gdy powiesz do mnie kiedyś bywać, przez życie pójdę, oglądając się wstecz. Ta da da da da da da du, du, du, du, du. Czy będziesz przy mnie, czy nie będziesz, talizman mój, zamyśleń na mój twych i szef. Obdarowany tobą mile, gdy powiesz do mnie kiedyś bywać, przez życie pójdę, oglądając się wstecz. Naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt, to prawda niepotrzebna wcale mi, gdy nie po drodze będzie razem iść, uniosę twój zapach snu, rysunek ust, barwę słów, niedokończony, jasny portret. Piosenka, która cały czas ma moc. Bogusław Metz, jej portret, to już za nami. I przed nami jeszcze jedna rocznica. 11 marca w 2016 roku odszedł Keith Emerson, który w latach 1967-1970 był wokalistą i klawiszowcem zespołu The Nice. Następnie współtworzył grupę Emerson, Lake and Palmer, w której komponował i grał na instrumentach klawiszowych. A odszedł w wieku 71 lat. Lucky Man, Emerson, Lake and Palmer, to jest to nagranie, które teraz nam będzie towarzyszyć. He had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed. A gold covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. He went to fight wars.

wyczerpane. Dla nich wieczna wiara w to, co nie. Robert Gawliński, Sid i Nancy, czyli historia wielkiej miłości, tak? A trochę Thelma and Louise, tylko nasza. W tym sensie oczywiście skojarzeń. Sid i Nancy to już za nami, to też punkowa historia, żeby nie było żadnych wątpliwości. A teraz The Black Keys on the Game. To jest jedno z tych nowych nagrań, które od pewnego czasu chwyta nas za serca. Za 23 minuty, godzina 5. gramy śniadanie, kawę z mlekiem, gazetę z wiadomością o politycznym piekle wyborczą. Dzielę na pół, dzielę na pół, dzielę na pół, dzielę na pół. Boleści po zabawie, w sobotę, w sobotę, poduszki świeżą pościel, wakacje nad jeziorem, rachunek za energię, cholernie, cholernie, łopuzy z elektrowni, wysoki, dzielę na pół, dzielę na pół, dzielę na pół. Koma na pół. Całkiem niedawno w Stanach Zjednoczonych odbyła się ceremonia wręczenia Oscarów, tych najważniejszych nagród przemysłu filmowego, ale też polskie Oscary, czyli Orły, zostały wręczone. To się wydarzyło wczoraj. 27 raz wręczono polskie nagrody filmowe, które właśnie nie bez powodu są nazywane polskimi Oscarami, a wielkim zwycięzcą okazał się film Dziewczyna z igłą w reżyserii Magnusa Van Horna. To aż 11 statuetek dla jednego filmu. Wieczór należał do Magnusa Van Horna i też innych twórców, którzy właśnie byli związani z produkcją filmu Dziewczyna z igłą. No i dzisiaj też sporo o tym filmie. Myślę, że w ciągu dnia Państwo usłyszą, z tego względu, że między innymi w cyklu Fajny Film podsumowanie tego, co wczoraj działo się w ramach Orłów 2025. Ryszard Jaśmiński oczywiście opowie Państwu o 10.45. Never was a cornflake girl. Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us the yo-heave-ho. Things are getting kind of gross. Go at sleepy time. This is not really this, this, this is not really happening. You bet your life it is. She knows you and I had to say goodbye, and I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow. Die with a Smile, Lady Gaga i Bruno Mars, oczywiście wszystko związane z drugą częścią Jokera. To tak przy okazji tych piosenek, które towarzyszą filmom. No właśnie, o świecie filmu już mówiliśmy, czyli fajny film Ryszarda Jaźwińskiego, który dzisiaj w ciągu dnia się pojawi, a za 7 minut pojawi się serwis na antenie Trójki. Wolnego stylu Pablo Anioł Stróż, chodź ze mną na orła, chodź ze mną już, pokażę ci marzeń